Spożywczej S.A. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest punktualnie siódma. Przed mikrofonem Anna Zaleśna-Sewera. Słabnie fala przemocy na ulicach francuskich miast. Polska musi się zbroić, by odstraszać agresorów, przekonuje prezes PiS-u. Igrzyska Europejskie Kraków 2023 przechodzą do historii. Gasną zamieszki we Francji. Według wstępnych raportów policji tej nocy zatrzymano 78 osób. To 10 razy mniej niż wczoraj. Francuskie MSW podało w nocy, że co najmniej 20 osób zostało zatrzymanych w regionie Paryża. W centrum stolicy noc była raczej spokojna. Wieczorem na obrzeżach miasta w Neuilly-sur-Marne doszło do sporadycznych starć z policją. W Logne i Aubervilliers splądrowano sklepy. W kilku innych podparyskich miejscowościach spalono śmietniki i samochody. Pożary pojazdów wybuchły też w innych miastach, m.in. w Marsylii, Dijon, Tours i Strasburgu. Porządku na ulicach strzegło 45 tysięcy policjantów i żandarmów. Do walki ze sprawcami zamieszek zmobilizowano siły specjalne, a także policyjne drony. Na dziś francuskie władze zapowiedziały serię konsultacji politycznych w sprawie bezpieczeństwa w kraju. Prezydent Macron spotka się z przewodniczącymi obu izb parlamentu. Jutro szef państwa przyjmie merów 220 gmin dotkniętych przez rozruchy. Z kolei premier Elisabeth Borne będzie rozmawiała po południu z przewodniczącymi wszystkich grup parlamentarnych. Stefan Folzer, Polskie Radio. A więcej o sytuacji we Francji na portalu Polskiego Radia. Celem Polski jest odstraszanie przeciwnika, mówił w Spale na zjeździe klubów Gazety Polskiej wicepremier Jarosław Kaczyński. Prezes PiS-u podkreślił, że zwiększone wydatki na obronność to absolutna konieczność. Naszym celem jest to, żebyśmy nie zostali zaatakowani. A jeżeli Rosja nie zostanie w tej wojnie doprowadzona do kompletnej klęski, to nie miejmy wątpliwości, że będzie musiała odwecie. Wicepremier Kaczyński mówił także, że Polska ma bardzo duże możliwości, żeby się rozwijać i poprawiać warunki życia obywateli. Droga ta prowadzi przez samodzielność, poczucie godności, poczucie siły i tą jedność, która nam jest potrzebna. Dzisiaj ta jedność wydaje się czymś niemożliwym. Liczymy na to, że oczywiście w ramach demokracji, czyli sporu, bo spór jest nieodłączny od demokracji, ale tą jedność poprzez pokazanie naszych racji, naszych osiągnięć zdobędziemy. Lider PiS-u zaapelował do członków i zwolenników Zjednoczonej Prawicy o jak największą mobilizację przed wyborami i zaangażowanie w kampanię wyborczą. Na dziś zaplanowano przesłuchanie 20-latka zatrzymanego w związku z zabójstwem mężczyzny w Chełmie. Ciało ofiary z ranami kłutymi znaleziono w piątek. Śledczy badają sprawę, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Agnieszka Kępka. Trwają czynności, które mają na celu ustalenie wszystkich okoliczności. Mężczyzna zostanie przesłuchany i zostanie podjęta decyzja, czy i jakie zarzuty mu przedstawić. Postępowanie prowadzimy w kierunku zabójstwa. Ze względu na dobro postępowania śledczy nie zdradzają szczegółów. Rusza program Bezpieczny Kredyt 2%. Osoby, które nie skończyły 45 lat i planują zakup pierwszego mieszkania lub domu, mogą od dziś składać wnioski. Konstrukcja programu nie ma odgórnego limitu udzielonych kredytów mieszkaniowych z dopłatami do rat. Z tego powodu minister rozwoju Waldemar Buda mówił, żeby zainteresowani spokojnie przejrzeli oferty. Zarówno 3 lipiec, jak i 3 grudzień jest tak samo dobry z punktu widzenia zainteresowania się czy przyjścia do banku, złożenia wniosku o bezpieczny kredyt 2%. Oprocentowanie takiego kredytu przez pierwsze 10 lat wyniesie 2% plus marża i ewentualna prowizja banku. Formalnie będą to raty malejące, korzystniejsze niż bardziej popularne na rynku kredytowym raty równe. Państwowe dopłaty zniwelują wysokie odsetki. To powoduje, że właśnie po okresie 10-letnim ilość spłaconego kapitału jest dużo wyższa niż w przypadku takiego tradycyjnego kredytu. Rozwiązanie pod pewnymi warunkami można połączyć z wcześniejszym programem Mieszkanie bez wkładu własnego. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W Krakowie zakończyły się Igrzyska Europejskie. W czasie ceremonii zamknięcia imprezy na stadionie Wisły Kraków zgasł ogień pokoju, a przed publicznością zaprezentowali się medaliści Igrzysk. Na płycie stadionu zaprezentowano najważniejsze symbole i zwyczaje kultury ludowej Krakowa i Małopolski. Nie zabrakło kapel góralskich, a ponad 70 par zatańczyło krakowiaka. Formułę zakończenia igrzysk wygłosił Spyros Kapralos, przewodniczący Europejskich Komitetów Olimpijskich. Dziękował również Polsce za zorganizowanie imprezy. Zawsze bądź już w naszych sercach. Dziękuję Polsce. Igrzyska Europejskie to największa multidyscyplinarna impreza sportowa tego roku. Gospodarzem był Kraków, ale zawody rozgrywano w 13 miastach. 7 tysięcy sportowców przez blisko 2 tygodnie rywalizowało w 29 dyscyplinach. Większość była kwalifikacjami do właściwych igrzysk w Paryżu. Rozdano ponad 250 medali. W organizacji imprezy zaangażowanych było ponad 5 tysięcy wolontariuszy. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W pogodzie dzisiaj będzie pięknie, słonecznie i mam nadzieję przez to radośnie. Jeśli wybierają się Państwo dzisiaj na urlop, to dobrej, pięknej, szczęśliwej drogi. A jeśli zdarzy się okazję zatrzymać na chwilę i tak zatrzymać w tej chwili, to myślę, to byłby dobry początek takiego urlopu. Wszystkie znaki na niebie i ziemi będą temu sprzyjać, bo dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane na północy i południowym zachodzie oraz lokalnie na krańcach wschodnich jedynie przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza nad morzem do 24 stopni w centrum kraju. Najcieplej będzie dzisiaj na Podkarpaciu. Tam termometry pokażą 27 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na północy i południowym zachodzie okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. I jeszcze ciśnienie, to w Warszawie w południe wyniesie 997 hektopaskali i będzie powoli rosła. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po godzinie 7 w towarzystwie takich przepięknych nowych dźwięków witamy Państwa w letniej już porze na Trójkę. Tak, tak, warto się do tego przyzwyczaić, bo te dźwięki będą nam towarzyszyć oj przez, mam nadzieję, długą chwilę. Proszę Państwa, dzisiaj mówimy o miłości, o tym, co zrobili Państwo może i z takiej głupoty miłosnej, ale z drugiej strony miłość rządzi się swoimi prawami, więc musimy ją wyłączyć spod takiej jurysdykcji. Niemniej jednak czekamy na Państwa telefony. Czy zrobisz Pan tą głupotę, którą ja zrobiłem w swoim życiu największą? Oświadczył się Pan? A poważnie mówiąc, to jest największe szczęście. No tak, teraz to już mleko się wylało. Głupotą to Państwo nazywają. Wiem, że to są tylko żarty. Panowie ogromną radość mają z tego, że sobie mogą tak pożartować. A jak są jeszcze w ogóle w swoim męskim gronie, to takich żarcików nie brakuje. Ale jak co do czego? Po prostu z miłości się ożeniłem. I to jest najpiękniejsze. Takich telefonów oby więcej dzisiaj. 2 dwójki, 7 trójek, ale w Państwa telefonach nie brakuje także zwariowanych historii, o których do godziny 8.40 mówić będziemy. A za chwilę z naszym gościem, panią psycholog i psychoterapeutką Joanną Grun-Devantier, porozmawiamy o biochemii zakochanego mózgu. Pamiętam tylko, że była wtedy wiosna. Wiadomo, maj te sprawy, drzewa całe w kąkach, serce pojemne jak przedwojenna panna. Pragnienie, by ją wypełnić, uwiodła mnie przepaść jednego spojrzenia. Runęłam w nią, rozkładając ramiona. Spadałam całe lato i bym się roztrzaskała, gdyby nie spadochron z wyrzutów sumienia. Ma czyściutkie sumienie i bilet pewny. Bożego Narodzenia jestem z powrotem i leżę przy tobie. Czy szczęśliwsza? Nie wiem, ja nie wiem. Patrzę na ciebie w nocy, gdy już uśniesz. Składę się obok, oglądam na zwiastrze i widzę od lat nieprzerwanie podróbkę szczęścia z fabryki na Tajwanie. Mam czyściutkie sumienie. We'll be right back. To grupa Hej i Cztery Pory. Proszę Państwa, w miłości jak na wojnie wszelkie chwyty podobno są dozwolone. Aby zdobyć obiekt swojej miłości, potrafimy przekroczyć absolutnie każdą granicę, ale w imię tej miłości potrafimy zrobić też rzeczy szlachetne i, no co tu dużo mówić, po prostu czasami głupie i nie ma na to mocnych. Dopiero później przychodzi refleksja, o ile przychodzi. Dlaczego czasami robimy głupstwa z miłości? O tym chcę porozmawiać z naszym gościem, Joanną Grundewantier, psycholog i psychoterapeutką. Dzień dobry. Dzień dobry. Czas wakacji, urlopów sprzyja romantycznym wyjazdom. Nieprzypadkowo też mówimy o wakacyjnej miłości. Ta wakacyjna miłość ma za sobą gdzieś taki przymiotnik głupawej czasami. Z czego to wynika? No, myślę, że miłość w ogóle miewa przypisany do siebie przymiotnik głupawa, no bo stan zakochania to jest taki stan, kiedy, który możemy tak naprawdę porównać do stanu bycia odurzonym różnymi substancjami, takimi narkotycznymi. No, w momencie, kiedy się zakochujemy, chodzi tutaj o tą taką początkową fazę miłości, właśnie fazę zakochania, no to wtedy nasz mózg zalewają różne substancje, między innymi fenyloetylamina, dopamina, serotonina, no i to jest taki stan takiego haju. Więc mamy wtedy nieco zaburzone, krytyczne myślenie, taką możliwość racjonalnej oceny sytuacji i też no, takiego zdrowego regulowania naszych emocji. Mm-hmm. Więc to wszystko, za co odpowiada nasza kora przedczołowa, czyli takie dorosłe, odpowiedzialne, rozumne, racjonalne, rozumne postępowanie, no, bywa w tym stanie po prostu lekko zaburzone. Zwykle tymczasowo, no ale jednak często w tej właśnie pierwszej fazie miłości, czyli zakochaniu, postępujemy mocno nieracjonalnie. To zapytam o tą pierwszą fazę. Jak to jest, że nasz mózg, nasz umysł, nasz organizm zaczyna produkować wszystkie te rzeczy, o których pani powiedziała, w przypadku konkretnej osoby? No bo zakochanie przychodzi na tę jedną osobę w konkretnym miejscu, momencie i czasie. Czy można ten moment jakoś ustalić, czy trudno znaleźć taki wspólny mianownik dla wszystkich, w którym momencie my się zakochujemy? Myślę, że trudno znaleźć wspólny mianownik dla wszystkich. Często to, o czym się mówi w psychologii, jeśli chodzi o ten stan zakochiwania się, to, że łatwiej dużo jest go wywołać w momencie, kiedy przeżywamy jakieś intensywne emocje. Były prowadzone takie badania, na przykład, że kazano mężczyznom przechodzić przez taki chwiejny most i w momencie, kiedy ten most był taki naprawdę bardzo chwiejny, na jego drugim końcu stała kobieta, no to mężczyźni mieli taką tendencję, żeby atrakcyjność tej kobiety, która stała na drugim końcu, oceniać jako zdecydowanie wyższą, jeśli ten most był bardziej chwiejny. Więc adrenalina i intensywne emocje sprzyjają właśnie temu, żeby odbierać ludzi jako atrakcyjnych, żeby się zakochiwać. Więc tak naprawdę, jeżeli chcielibyśmy wywołać w sobie ten stan zakochania, no to często to, co pomaga, no to właśnie robienie czegoś ekscytującego, czegoś takiego, co budzi dużo emocji i wtedy łatwo jest też wywołać ten stan zakochania. Ale jeśli już chodzi o to, jak to działa, że zakochujemy się w konkretnych osobach, no to tutaj w grę wchodzą bardzo różne czynniki i myślę, że trudno jest wyznaczyć jeden powód, dlaczego zakochujemy się właśnie tej osobie. To są w dużym stopniu takie nieświadome różne procesy. A czy jesteśmy w stanie zatrzymać trochę działanie tego koktajlu, o którym powiedzieliśmy, wszystkich tych związków, które wpływają na nas, robi się absolutne szaleństwo i teraz jak sprawić, żeby trochę wystudzić działanie tego koktajlu i zacząć myśleć tymi płatami, które są odpowiedzialne za nasze racjonalne postępowanie? No, żeby ostudzić działanie tego koktajlu, no to przede wszystkim przydaje się to, żeby mieć taką refleksję nad tym, co robimy i jak działamy. To jest coś, czego się uczymy z czasem wszyscy jako ludzie. No, w takim okresie na przykład nastoletnim jeszcze nie do końca to potrafimy, dlatego wtedy najłatwiej jest też o takie różne dosyć, powiedzmy, szalone zachowania z miłości. No a z czasem my jednak uczymy się trochę obsługi tych naszych emocji, uczuć tego wszystkiego, co takie nie do końca racjonalne. Uczymy się tego, żeby siebie obserwować, żeby zauważać to, co się z nami dzieje i żeby czasem się zastanowić, zanim zrobimy. Oczywiście to jest właśnie trudniejsze w momencie, kiedy nasz mózg jest zalany przez te wszystkie substancje i właśnie trudniej jest wywołać te racjonalne procesy w mózgu, ale jeżeli robimy mamy w tym wprawę, robimy to już od jakiegoś czasu i przypominamy sobie o tym, mamy świadomość, że nasz mózg może teraz działać trochę inaczej, że nasz umysł może teraz robić rzeczy, których nie robi normalnie. Jeśli mamy tą świadomość, przypominamy sobie o tym, no to możemy trochę uruchomić te procesy takie bardziej racjonalne, procesy krytycznego myślenia i dość skutecznie regulować nasze emocje dzięki temu. Jeżeli są Państwo w przededniu zakochania i mają plan na to, żeby racjonalnie do tego podejść, to za chwilę o kilku wskazówkach porozmawiamy. Naszym gościem jest dzisiaj Joanna Grundewantier, psycholog i psychoterapeutka, bo skoro możemy mieć na to wpływ, a już jesteśmy na tyle dorośli, żeby umieć kontrolować nasze emocje, to za chwilę spróbujemy się do tego przygotować. The Weeknd, Blinding Lights, na ten moment pozostawiamy Państwa z tym utworem. Show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, racjonalnie można przygotować się do zakochania? To pytanie stawiam w tej części rozmowy z Joanną Grundewantier, psychologii, psychoterapeutką. Czy biorąc pod uwagę nasze doświadczenia życiowe i doświadczenia też z innego zakochania, takiego może nastoletniego, na studiach, jako dorośli ludzie, 30, 40, a nawet 50-latkowie, kiedy jesteśmy w przededniu zakochania, wiemy, że z kimś się spotykamy, możliwe, że nadejdzie ta miłość, my jesteśmy w stanie nieco zmądrzeć? Myślę, że na szczęście tak, że na szczęście jesteśmy w stanie nieco zmądrzeć, może tak nie w 100%, ale jednak wyciągamy wnioski z naszych przeszłych doświadczeń. Możemy używać tych wniosków w momencie jakby teraźniejszym, kiedy coś się dzieje, zwłaszcza kiedy jest coś podobnego, co nam się przydarza. No i myślę, że to jest wielkie szczęście, bo często miłość jest czymś, co też potrafi nas zranić, potrafi nam zrobić krzywdę. No i jeśli potrafimy umiejętnie wyciągać wnioski z przeszłych doświadczeń, no to dzięki temu możemy zobaczyć na przykład coś, takiego, co nam zagraża ze strony drugiej osoby, że coś powtórzymy, coś, czego nie chcemy w naszym życiu. No i w naszych własnych zachowaniach możemy zobaczyć rzeczy, które są może niezdrowe dla relacji albo niezdrowe dla nas. No tylko w tym celu potrzebna jest taka pogłębiona refleksja nad samym sobą. Właśnie przyglądanie się sobie, swoim zachowaniom, swoim emocjom, ale wyciąganie wniosków. Ale to musi być trudne w zakochaniu. Tak, w takim stanie zakochania i całego tego pobudzenia związanego z zakochaniem. No to jest bardzo trudne, ale żeby to uruchomić, żeby uruchomić takie procesy, przydaje się na przykład to, żeby rozmawiać z innymi ludźmi o tym, co robimy, o tym, co przeżywamy i czasem nie tylko mówić o tych naszych wspaniałych, różnych doznaniach i uczuciach, ale też posłuchać, jak inni to widzą, jak takie osoby, które nie są aktualnie w tym stanie, widzą nas i nasze zachowania i nasze odczucia i wtedy to może też pomóc nam trochę uruchomić takie bardziej racjonalne myślenie. Podejrzewam, że wtedy, gdy przysłuchujemy się tym głosom, które przychodzą do nas z boku, czasem się buntujemy pewnie, bo nie chcemy usłyszeć tego, co ktoś racjonalnie próbuje do nas powiedzieć i opowiedzieć nam, jak my wyglądamy z boku. Natomiast chciałbym zapytać jeszcze o jedną sprawę. Czy my, będąc w relacji, w małżeństwie, w partnerstwie, możemy się zakochać, ale w kimś innym? No, jak wiemy, takie sytuacje się zdarzają, więc jest to możliwe. Też ten stan zakochania, no to jest stan, który mija w każdej relacji. On trwa zwykle od 3 miesięcy do mniej więcej roku. No i jeśli związek przechodzi już w takie kolejne fazy związku z tego zakochania, no to może być tak, zwłaszcza jeżeli już to są takie późniejsze fazy, kiedy jest mniej jakiejś takiej bliskości, intymności, no to może być tak, że zakochamy się w kimś innym. No to jest taka psychofizjologiczna reakcja. Ona może się pojawić. No pytanie, co z tym chcemy zrobić, prawda? Na szczęście my, poza tym, że mamy różne takie automatyczne, nieświadome reakcje, no to mamy też nasze świadome myślenie i możemy zadecydować, jak zauważamy w sobie taki stan, no co ja chcę z tym zrobić, czy chcę za tym iść, czy chcę poświęcić mój obecny związek, czy chcę z niego zrezygnować. No czy jest to dla mnie na tyle ważne, że jestem w stanie sobie jakoś poradzić z tym zakochaniem w innej osobie, mogę to potraktować jako jakiś sygnał, że no, może czegoś mi brakuje w moim obecnym związku i mogę próbować nad tym pracować, rozmawiać o tym i skupić się na tej relacji, w której jestem. Czy, i to już będzie ostatnie pytanie naszego spotkania, czy w momencie, w którym wchodzimy w stan zakochania, czujemy, że to się dzieje, ale mamy na tyle refleksji, że jeszcze zadajemy sobie to ostatnie pytanie, co ty z tym chcesz wszystkim zrobić, możemy z tym pytaniem udać się do psychologa, do psychoterapeuty, żeby pomóc w takim, bym powiedział, bardzo neutralnym środowisku zważyć nasze życie. Myślę, że to może być bardzo dobry pomysł. Oczywiście psychoterapia w takim stanie intensywnego zakochania jest trudna, bo to jest taki stan właśnie dużego pobudzenia, kiedy no, dosyć trudno jest reflektować nad swoim życiem, ale myślę, że to się może bardzo przydać, zwłaszcza w takim momencie, jeśli no, mamy różne trudności w tego typu relacjach, no, takich romantycznych i nie chcemy, żeby to się powtórzyło, no to wtedy właśnie terapia może się przydać, żeby przyjrzeć się temu, jak nie ja funkcjonowałam wcześniej. Nie wpadać w jakieś schematy miłości. Dokładnie. Ktoś mnie zranił i znowu wpadam w relację, w którą prawdopodobnie ktoś mnie zrani na przykład. Tak, dokładnie tak. I żeby tego nie powtarzać, żeby zobaczyć, co takiego robiliśmy w przeszłości, co sprawiało, że spotykały nas różne trudne rzeczy, co robiliśmy w relacjach, że one się toczyły w taki sposób, w jaki się toczyły, więc spotkania z psychologiem, jakieś konsultacje, czy właśnie psychoterapia, to może pomóc w takim lepszym zrozumieniu siebie i swoich relacji. Niemniej jednak zachęcamy Państwa do tego, żeby wchodzić w relacje, szukać tej przestrzeni miłości, zakochania, bo przecież wszystkie te rzeczy, o których mówimy, one działają chyba prozdrowotnie na nas. Taki koktajl różnych związków w naszym organizmie się wytwarza. No, przepiękny stan. Myślę, że kto zakochanie przeżył nie raz, nie dwa, to wie, że to jest bardzo piękne. Joanna Grundewantje, psycholog i psychoterapeutka, była gościem Pory na Trójkę. Bardzo Pani dziękuję. Pięknego dnia, słonecznego, dużo radości i uśmiechu życzę i te same życzenia Państwu przekazujemy. A może ktoś po drugiej stronie jest właśnie w stanie miłosnego uniesienia? 2 2 7 3, proszę nam opowiedzieć, co Państwo czują w tym momencie.

przed mikrofonem Anna Zaleśna-Sewera. Ostatnia noc na ulicach francuskich miast spokojniejsza niż poprzednie. Od wieczora policja nie odnotowała znaczącego incydentu ani aktu wandalizmu. Z danych policji z godziny 2 w nocy wynika, że w całym kraju zatrzymano 78 osób, 20 spośród nich w Paryżu. CBA zatrzymało 15 osób w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT. Prokurator przedstawił wszystkim zarzuty dotyczące m.in. popełnienia przestępstw karno-skarbowych. Podejrzanym grozi do 25 lat więzienia. Ósmoklasiści poznają dziś wyniki egzaminu. Będą je mogli sprawdzić w szkole albo przez internet. Uczniowie pod koniec maja zdawali egzaminy z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego. Izraelskie wojsko ostrzelało obóz dla palestyńskich uchodźców w mieście Dżanin na zachodnim brzegu Jordanu. Według informacji Palestyńczyków zginęło co najmniej 3 osoby, są też ranni. Strona izraelska twierdzi, że wojsko ostrzelało budynek, w którym mieściło się centrum dowodzenia palestyńskich bojowników i że nalot miał charakter antyterrorystyczny. Pełny serwis o 8. To była Anna Zaleśna-Sewera. Sponsorem audycji jest Orlen. A informacje ekonomiczne do studia przynosi Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. Od dziś osoby, które nie ukończyły 45 lat, mogą wnioskować o bezpieczny kredyt na zakup pierwszego mieszkania z pomocą państwa. Oferuje go na razie 5 banków: PKO Bank Polski, Bank PKO SA, Alior Bank, Velobank oraz SGB Bank. A kolejne finalizują zawarcie umowy w tej sprawie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Czekamy na pozostałe banki, które też chcą w tym programie uczestniczyć, a do końca roku w zasadzie wszystkie banki, które oferują dzisiaj kredyty mieszkaniowe, chcą wejść w program Bezpieczny Kredyt 2%. Lista banków w programie jest aktualizowana na bieżąco przez BGK. Maksymalna wysokość kredytu dla jednej osoby to 500 000 zł. W przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem maksymalna kwota kredytu to 600 000. Dopłaty będą obowiązywać przez 10 lat. A jeśli mają Państwo pytania dotyczące nowego programu, proszę do nas pisać. ekonomia@polskieradio.pl. Dziś po południu będziemy wszelkie wątpliwości z ekspertami wyjaśniać. Inflacja w czerwcu spadła do 11,5%. Tak wynika z szybkiego szacunku i jak mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan, ten trend będzie kontynuowany. Prawdopodobnie już za miesiąc możemy spodziewać się wyniku oscylującego w granicy 10%. To bardzo istotne, ponieważ inflacja, która była obserwowana jeszcze do niedawna, bardzo mocno psuła nastroje Polakom i przedsiębiorcom. Jak mówią eksperci, spadek inflacji wynika z tańszej żywności i paliw. Dolar kosztuje 4,06 zł, euro 4,43, frank szwajcarski 4,54, a funt brytyjski 5,16 zł. Sponsorem audycji był Orlen. Na niebie pojawią się dzisiaj chmury, ale to i tak nie powinno wpłynąć na to, jak się czujemy i jakie mamy plany, bo dzisiaj pogoda nie powinna nam ich pokrzyżować. Jedynie na północnym i południowym zachodzie oraz lokalnie na krańcach wschodnich przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dzisiaj w kraju od 19 stopni Celsjusza nad morzem do 24 w centrum i 27 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany na północy i południowym zachodzie, okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. A jeśli ważne dla Państwa jest ciśnienie, to barometry w stolicy dzisiaj w południe pokażą 997 hektopaskali, ale to ciśnienie będzie powoli rosło. Letnia pora na trójkę, wakacyjna pora na trójkę trwa. Jest poniedziałek, trzeci dzień lipca. Dzisiaj ósmoklasiści poznają wyniki egzaminów. Trzymamy mocno kciuki, ale głęboko gdzieś w sercu wierzymy, że daliście radę. Proszę Państwa, o miłości dzisiaj mówimy, o tym, co głupiego przyszło nam zrobić z miłości i czym jest dla nas moment zakochania. Ja sobie myślę, że miłość kręci wszystkim. Gdyby fizyk się jakiś znalazł, który by wsadził miłość do reaktora,

tu jeden region. Doniesienia o nagłym wysypie grzybów w polskich lasach napływają przede wszystkim z Podlasia i Podkarpacia. Trochę państwu zazdroszczę. Jak tam się dostać? Nie mówi się o tym, gdzie na grzyby się chodzi, ale jakby ktoś zechciał zabrać nas na taką mały spacer do lasu, bylibyśmy wdzięczni. Ale może zróbmy tak. Stwórzmy razem taką mapę najlepszych miejsc na grzybobranie w Polsce. Co państwo na to? 2 2 7 3. No i zapraszamy oczywiście do wymieniania się patentami, jak najlepiej grzyby zbierać, gdzie ich szukać, no i jak ich szukać, żeby znaleźć, o jakiej porze. Różni grzybiarze mają swoje na to patenty. Ważne pytanie, wycinać czy wykręcać? Posłuchajmy specjalistów. Przed nami Paulina Król z Lasów Państwowych i Hubert Grabara, podleśniczy w Nadleśnictwie Toruń. Mamy jakby takie, nie wiem, dwie sekty, tak? Jedni dwie mówią, szkoły. Że, dwie szkoły, tak? Absolutnie tylko i wyłącznie wykręcać. Druga szkoła mówi, że tylko i wyłącznie wycinać. Okazuje się, że jedni i drudzy mają rację, a najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby nie uszkodzić grzybni. Bierzemy takiego grzyba i go delikatnie wyciągamy. Czy go wytniemy, czy wykręcimy, to chyba nie jesteśmy w stanie dojść do wniosku, który sposób jest mniej szkodliwy dla grzybni. Więc załóżmy, że wykręcimy grzyba, to zawsze warto jeszcze to miejsce po tym grzybie delikatnie przysypać, żeby nie wysychało. No właśnie, znowu wracamy do tej wilgoci. Grzyby kochają wilgoć. Im więcej tej wilgoci zostawimy, tym są później większe szanse, że nie wiem, za tydzień znowu przyjdziemy w to samo miejsce i znajdziemy kolejnego grzyba. Piękna sprawa, można się rozmarzyć. Kto jest grzybiarzem wziętym, ten wie, o czym mowa. Warto w takim miejscu, gdzie znajdziemy grzybnie, przykucnąć, popatrzeć, bo czasem towarzystwo chowa się pod ściółką. Etyka zbierania grzybów. Tak, tak, proszę państwa, wśród prawdziwych grzybiarzy ona istnieje. A na czym polega? Spacerujemy, zbieramy grzyby, no to ten robaczywy, ten jakiś tam troszkę podpleśniały, zdarzają się. Ten czerwony, ten muchomor, a to kopnę, bo go nie potrzebuję, tak? Zauważamy często niestety takie zachowanie wielu, znaczy to chyba już nie grzybiarze, bo to są, to są szkodniki leśne, tacy ludzie, którzy się w ten sposób według mnie zachowują, bo prawdziwy grzybiarz, tak jak mówiłaś, ma tą etykę grzyba, którego nie zna lub który jest trujący, w żaden sposób go nie niszczy, nie wiem, nie podnosi, zostawiamy go, bo jeżeli on jest dla nas trujący, szkodliwy lub nie jesteśmy nim zainteresowani, to pełni też bardzo ważną rolę w naszym ekosystemie, bo no może jakieś inne zwierzę przyjdzie i go zje. Dobry grzybiarz ma etykę i to jest, proszę państwa, najważniejsze. Za chwilę powiemy o tym, czy rano, czy w ciągu dnia, może wieczorem, kiedy najlepiej spotkać grzyba w lesie. No i jeszcze o pewnym królu polskich lasów. To już za chwilę. Ważne jest jeszcze jedno, żebyśmy do lasu szli w towarzystwie jakiejś drugiej osoby, bo często jest tak, że możemy w ferworze walki, zakłopotania, poszukiwania zgubić orientację, proszę państwa, w lesie i wtedy warto dać sobie nawzajem znać jakimś wcześniej ustalonym odgłosem. Czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem, czy to był sen, czy byłaś tu na moment, czy tobie czułem, że jak u siebie mogłem zmienić ten świat dziś tęsknię, czy też tak masz, pamiętasz nas jak wcześniej tęsknię. Czy też tak masz? Pamiętasz nas jak wcześniej? Jak wcześniej, daj mi znać. Podglądam monitoring sezonu grzybowego i rzeczywiście na mapie Polski zagrzybiło się różne kolory, bo państwo z różną intensywnie, próbowałem jakieś użyć słowa niezrozumiałego nawet dla samego siebie, intensywnie publikują te zdjęcia, nanosząc na mapę miejsca, w których grzyby się pojawiają i proszę państwa, no bardzo to przyjemnie wygląda. Najważniejsze pytanie jest, wybierając się na grzyby, jest takie, kiedy to robić? Są zwolennicy, którzy wolą iść bardzo, bardzo wcześnie, przed jeszcze innymi, ale myślę, że tutaj jest taki pewien wyścig, że to my spotkamy pierwsi grzyba. Każdy towar ma swojego kupca, więc jeśli mamy na niego trafić, to na pewno na niego natrafimy, ale w jakiej porze najlepiej udać się, to radzą eksperci. Jak pada deszcz, kiedy jestem w lesie i pada deszcz, to słyszę, jak grzyby rosną. No, niesamowicie, nie? Ale oprócz tego, że rzeczywiście te grzyby aż słychać, jak rosną, to taka moja, powiedzmy, że tajemnica. Zaraz po deszczu lub w trakcie deszczu fantastycznie się grzyby zbiera, ponieważ one wtedy są mokre i się tak błyszczą. Jest taki błysk. Tak, nie? I tak. Wtedy z daleka je widać, bo jak są suche, są takie matowe i one tak w to nasze ludzkie oko, które jest chyba na błysk wyczulone, nie wpadają. I... Albo po rosie porannej. Tak, też. No, są grzybiarze, którzy stają bardzo wcześnie. Z samego rana, żeby być pierwszym i pewnie, żeby właśnie w tej rosie zobaczyć te grzyby. O, właśnie. Paulina Król, Lasy Państwowe i Hubert Grabara, podleśniczy w Nadleśnictwie Toruń. Oni chyba nieraz spotkali prawdziwego grzybiarza i wiedzą o czym mowa. Są, proszę państwa, tacy, którzy w trakcie na przykład burzy robią przewroty do przodu. Takie fikołki, potocznie mówiąc. Tak, tak, to jakiś taki zabobon, który sprawia, że grzyby mają rosnąć. To w wielu regionach Polski jest powtarzane. Ale ja dzisiaj chciałbym państwa zapytać jeszcze przed godziną ósmą, co państwa najbardziej kręci w tym grzybobraniu, jeśli w ogóle są z nami słuchacze, ale wierzę, że są tacy, którzy uwielbiają chodzić na grzyby. No i pytam także tych, którzy kompletnie nie rozumieją fenomenu zbierania grzybów, czy też szukania grzybów w lesie. To państwa głos także będzie ze wszechmiar cenny w tej dyskusji. 2 2 7 3, a za chwilę o tym, który jest prawdziwym królem polskich lasów. I need to be myself. intensywnych opadach deszczu i burzach, a także wysokiej temperaturze jest grzybnia. Chciałem zapytać grzybiarzy z Podlasia i Podkarpacia, jak tam, czy mają pełne koszyki, ale kto ma o tej godzinie w ogóle na myśli słuchanie radia, jeśli są państwo w lesie z koszykami, no chyba, że ktoś ma słuchawki ze sobą i w taki sposób zbiera, bo grzybiarze pewnie, no myślę, że jeszcze lada moment i już powinni wychodzić z koszami pełnymi grzybów, no to wtedy, jak będą państwo wracać do domu, proszę dać znać. Zapraszam państwa także na naszego Facebooka, a jeśli mają słuchacze zdjęcia swoich ostatnich okazów, no to proszę nam je podesłać, a my z wielką przyjemnością je prześlemy dalej. Paulina Król z Lasów Państwowych i Hubert Grabara, podleśniczy w Nadleśnictwie Toruń, dzisiaj pomogli nam wyjaśnić kilka wątpliwości, okoliczności, wycinać, wyrywać, obkręcać, co zrobić z grzybnią pozostałą, które grzyby zbierać, których nie zbierać. No i powiedzą też o nim, borowik, król naszych lasów. O królu naszych lasów. No borowik, to jest to marzenie każdego grzybiarza, zresztą moje też jak najbardziej. Z reguły staram się chodzić w te miejsca, gdzie mam nadzieję, że spotkam borowika i to te borowiki staram się później suszyć i zbierać. Borowiki, bo jest ich jednak dużo mniej niż tego popularnego czarnego łebka czy maślaka. Dużo trudniej je znaleźć. No i one są tym najbardziej takim, nie wiem, prawie jak trufle, że tak powiem, gdzieś tam we Francji, tak u nas chyba te borowiki. Jakiś święty graal grzybiarza. Dokładnie, zresztą nie wiem, czy też, czy to się u wszystkich, nie wiem, powiedzmy przyjęło, ale jak rodzinnie zawsze wyjeżdżaliśmy gdzieś na grzyby, to ten, kto znalazł borowika, prawdziwka, był królem, tak. Królem grzybobrania. Tak, nie? Tak, u mnie jest dokładnie tak samo. Król grzybobrania, jak niesie się później taki koszyk, no jak one pięknie wystają i świecą, mijając innych grzybiarzy, człowiek ma poczucie, że tak, to był dzień spełniony poranku. Proszę państwa, 2 2 7 3 numer telefonu niezmiennie pozostawiam do nas. Za 6 minut będzie godzina 8, muzycznie Two Face, Fire in Your Eyes. O, to prawie jak o momencie, w którym widzimy grzyba.